فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندق استيال كسو دوادة برنامج كالروحة عاوان قضى بضاءاتكم أقليسان وحاكمدة عيدا مدى مجاهدين تأل الشباب وكو دواد لباتن مدفعكو قراعي حرادة عيدا مدى إتوبية أي كليهين دق مدى الدين صور أي قبل كباي أسكري كترسان عيدا كالدولدة أو لقود لي ضلاتك مقالة مخدشة dilal iyo dhacay geysanayaan ciidamada dawladda federaalka oo ku soo badanaya magaalada Muqdisho. Maxaa u qabsomay muddada ay jirtay dawladda federaalka? Waxaan barnaamijka idin kugu hayaa dood dhaxmartay xildhibaan hore iyo mid ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo ka hadlay sida ay u arkaan Saciid Dani oo isku soo sharaxay xilka madaxtinimada dawladda. Qodobadaasi iyo xubintii dhuux qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuux. وهبين متلادة سغال يطبنك بش شعبان سندكون أفر بقول أفر تنية سدح ده هجريغة وافق سنة كو يلباتنك بش سدحات سندة لبضاكون يلبي يلباتنك إي ميلاديغة كسو دوادة برنامج كو فافق سن دقالي هنك تسن حركة الشباب المجاهدين أيام مانتا مدافعك قراع حرع إذا مدى إتوبية أي كليهين دق مدى دين صور أي قبل كباي إلا يلباتن مدفع ayaa ku dhacay gudaha xirada lamaana oga qasaaraha ka dhashay madaafiicdaasi. Diin Soor ayaa go'doon ku jirta, waxaana halka isaga baxay dadkii farkutariska ahaa ee ku haray, iyadoo maalmihii la soo dhaafayna ay isa soo dhiibayeen ciidamada iyo qaar ka mid a maamulkii degmada Diin Soor ee gobolka Bay. Geeska kale deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho waxaa maanta lagu dilay askari ka tirsan ciidanka dowladda. Rag ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa toogtay maxamed deeq oo ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda. xalay ayay ahayd markii dagaal culus lagu qaaday hoyga uu deegaanka Garasbaaley ee duleedka Muqdisho ka degan yahay gudoomiyaha deegaankaasi oo lagu magacaabo Nuur Gaamir. sidoo kale saacadii la soo dhaafay ciidanka Shabaab Mujaahidiin howlgal ay ka fuliyeen xaafadda Jamhuuriya ee degmada Kaaraan waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidanka dowladda kaas oo la oran jiray Muuse Talyaani. وهجاك إذا عدل الفرقان أيد ولينا جلوس عطان برنامج كنا وروحة وحنا قصة مقندات حيس له ورح مرتاي حلبان خره إيوه أخويها الصوماليات بس إمك قصة دوادة حبنتي روح قرآن كأو كرقان فضيلة الشيخ نور معلن برحمن أي نص جديد دونا إيد جسابون. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. درسي أنا ودرسي كم دروستين اتحانها أحيد قرى القرآن كذا وحي روح قرآن كذا قرآن سنة دون كمهرتو عيدنا أرتع العدى وحواي عيدنا قدرت سورة النحل ولله يسجد ما في السماوات. الله وحوري سبحانه وتعالى ولله الله أن أيوه يسجد سجوده ما شيء أو في السماوات عرك دحوذا كسوغان يوما في الأرض لولك لحوزا وحي كسوغان ومن دابة دابة دابة كستي عرك يلوك كسوغان الله أوني أسجودا الله كدن بيا وصداس أي دابة كسيه ونولها وحد واقع يوحى مصنبا ويسوغلها والملائكة ملائكتنا الله أسجودا ملائكته الله سبحانه وتعالى دابوين كمركب الشيغوه ayagoo haddana si gaar ah ayuu sheegay waxa dhararka erulka ku jira ayagoo kamid ahay oo haddana si gaar ah u sheegay waxa lama fi samawaati kamidi wal malaa'ikatu way sujuudayaan xutul maama qiimaha ilayhi sharafta ilayhi in ibaadadooda badideeda saadarta waxa uu waxa malaa'ikatu la istakbiruna iska weynaysiimaan ibaadada alle sida ay ayagoo badan oo akhlaaqdoodu aad u waaweyn tahay oo aadu qiimo badan haddana cibaadada Ilaahay iska weynaysii maaya oo alla ku yiri suuradda ku jirta suuratu nisa lan yastankifa almasiihu nabii ciise iska weynaysii maayo kasan taagi maayo an yakuna abdan lillah inuu allah doono noqdo kasan taagi maayo walal malaa'ikatu almuqarrabuna malaa'ikatu muqarrabiinta kasan taagi maayo sidaas ku yiri suuratu nisa ayda ku jirta marka malaa'ikatu sujuudayaan wa hum laa yastakbiruun يخافون ربهم مركو كو اماني ان طاعتهم بدن تحي يا سيده الله يسو دول دغان اني كو قيمه ليهين يو هدره و هو كو امانا تلمان كلو اه يخافون و يكبقيان ملائكته ربهم ربي ودي كبقيان ان فوقهم حقودا سري اي اوغ بقيان ويفعلون ويفلايان ما يمرون و خلا فراي الله و هو كو امانا عبسي الله اي كبقيان الله سو كركود اهدي و حقودا سري اوغ بقيان طيب ويفعلون وحين فلايا الملائكة ما يمرون وحين فلايا شيء كستي الله فروي فرتوما يا أمركيس طوعا واختيارا واي أيغو طورتي أنعود الدرقينين أياد مركو عيد وحا معناها كمغايم أولاديتك إتساليس أو يهي مخلوقاتك ألا يسجود هيا سجود داس مخلوقاتك ألا يسجود هيا ولا بقيبوت سجود لو قسمي هيا قوتو سالي إيسا الله سبحانه وتعالى وحو ليهو تلمامها كمال كيسا تسيايا سجود النوع عاسهو لغو غصبيها هو عام لكل مخلوق مخلوق كستا أي أو إدلينا يا سجود كس مؤمن هدو يهي كافر هدو يهي بري هدو يهي الله أقول يمد الله أقولين يمد بري هدو يمد فاجر وحقك وعنا هدو يهي وانك الرواقع يمد كأن رواقين وكا سجود كيسوا سجود الضرارين والدلالة وهي على وحدانية الله وعلى كمال الله سجود كاس وهالقيب ومرك ألا لي ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب سجود لابانه وسجود اختيارية وسجود كقار كنبي ذا يا صديقين يا شهداء يا صالحين أيوة كم ذا ضدك ايه هدانه سجود اختيارني سجود ايه طيب عاد من داس قصب كان هدا وقتا او اللي افا غير الدين اللي يبغونه وله اسلام من في السماوات والارض طوعا وكرها قصدا سوهي عيادا ملك وحي تلمام يساح وحا اركو جيري وحلو الكو جيربا اني الا كدن بايا وحا ملك فلاقة دا ياواي وعلا باقولو وحا الا خيار كسيه وجينك ينسيه jinniga iyo insiga labaduba waxay leeyihiin qaab Allah subhanahu wa ta'ala oo qaabeeyay oo ah wanaagana inay aqbalaayaan xumaantana inay aqbalaayaan wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa insaankan tabiicada isdiwaajiyada ee wanaagana aqbalaysa xumaantana aqbalaysa ayuu leeyahay wixii marka sidaas tabiicada ahay oo ayaguna jinka waa sidoo kale ayaguna oo waxa kamid ah jinka hadii iblis laga reebo dabiic isdiwaajiy u leh wa inna minna salihuna wa minna duna dalik kuwana sidoo kale waa insiga waladi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min sidaas marka dabiicadaas u leeyin ama makhluqatka inta kale allay ka dambeeyaan hadaanana tusaalehis ama makhluqo kuwa fiicna way ku jiraan kuwa xunna way ku jiraan oo muslima gaali u kala baxana dejiin hada insiihiin ba iblis laakiin suu dabiicadiisu waa dabiicad inuu dhacdo inuu Alla diido warkiisa kaliya u qaabaysan yahay. Mase aana doortay malaa'igtuna inay Alla ka dambeeyaan iyagana qaabkaasi u qaabaysan yahay. Ama Ibliis wuxuu ka soo horo jinki ah iyo insiga, mid walba wuxuu leeyahay qaabiliya inuu khayrkana aqbali karo, xumaantana aqbali karo. Gaalnimada, islaamnimada horeysa khawrka iyo sharta intaba. Marka waa sida ruuxa marka bal inuu dhadhamiyo awraa war adugu xira Alla ka dambeeyo, dhula Alla ka dambeeyo oo malaa'igtiisa Alla ugu dambeysa adugu maad isku hooshootid, sidaasaad hadaba u tabar darantay. Shalay maadan jirin Alla ku keenay kaalama tashan, sidaanu Alla kuu tarbiyeeyey, kuu tababaray, kuu kobciyey, dhigahiyo kuu yaalay, indhihiyo kuu yaalay, caqliyo kuu yaalay, saasuu kuu qaabeeyey. Maxaad hadaba Ibliis u cadowga iyo u raacdo Allah oo Rabbul Caalamiin oo adoon jirin ku jirsiiyey oo wax deeq oo kuugu deeqay adan tiri karin, asiga kaliyana oo kuugu deeqay, maxaad ugu fallaagoobay? Taasina marka waa inaan ku baraarugnaa, ma aha inaad hadda iska dhageysato oo macnaheedi iyo duuduubane adiga ayay hadaba ku sheegaysaa iyo bal wixii kugu hagaagsan. Wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Hagaag magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaa ku soo badanaya dilalka iyo dhaca ay geysanayaan askarta dawladda federaalka. Saacadii la soo dhaafay ayaa siyaabooyin kala duwan Muqdisho waxaa loogu dilay laba qof oo shacab ah. Sidoo kale magaalada waxaa ku soo badanaya dhac mobeelada oo ay geysanayaan ciidamada dawladda. Maanta ayaa Muqdisho lagu aasay dadka ay dileen ciidamada dawladda federaalka. Qaar ka mid ah dadka Muqdisho oo ay ku jiraan ehelada dadka la dilay ayaa waxa ay ka warbixiyeen dhaca iyo dilalka ku soo badanaya magaalada Muqdisho. Cid aad u cabatay cid aad u sheegtana male ciidamada dawladda oo qoryo wataa waliba dilay Cabdinuur Xalay oo magaalada Muqdisho dhexdeeda ku dilay Soona Baarwax, wax wax ka qabtay iyo wax ku raad jooga iyo wax ilaa hadda wax ka haya oo war ka hayana male. Marka dawladda waxaan u sheegaynaa hadday dadkan mas-uul ka tahay waa inay si degdeg ah uga hadashaa oo noo soo qabataa dadkii dilay wiilkayga Cabdinuur oo ay cadaaladda hor keenta. Haddayna hadda dawladdu jirinna hadda waa inay noo sheegtahay tiraa ummadda yaan la iskuna kaayo hanlayn dawlad ma nihin waxna ma qaban karno. Maalin la arko in dadka la dilay waxna qabta maahan. Ilaahay naga samarsiiyo walaalkan Cabdinuur. Nin aad u qaali ah oo ahay geeridiisuna geeri naxdin la ahayd, laakiin Cabdinuur dhimashadiisu waxba kama bedela dhibaatadii kale ummadda lagu hayay kumid tahay. Ciidamada dawladdu maalin walba dadka iska laayaan, maalin walba dadka iska dilaan. Ciidamada xalay ninkan dilay waxay ahaayeen ilaa dhowr qof oo ku hubaysan hubka dawladda. Waxayna uga daba imaadeen dukaanka Al-Xabiib iyo isgooyska Carweydka inta u dhexeeda, mootayna soo ag istaagsadeen, mootadii xabad ku fureen, mobeelkana waa ka qaateen. Xabaduna waxay ka haleeshay eeriyadan dhiigbixii intii isbitaalka loo sii waday ayaanu ku dhintay. Maalin walba annaga masaajida ku jirno oo shacaba ayaana la dilaa. Wardadow nin walba hubkiisa ha qaato. Kan xalay isagoo abaari mar saddex saacya mis afar saacya dhaqi meelahaas ku dhowaad meesha nationka soo ay meel yar ka soo baxay kalatigu ay meesha ku galaan kadib xabado ay ku fureen u dhintay. Isbitaalkan jasiira la geeyey waay wax hadda saameyn guun u qaban kadib markaas dhacnay in soo meesha si anficiin ah waxaan geynay digfar. Markii durbadiiba ciladii soo gaartay uu mashii uu ku dhintay marka magtacsaneena insha Allah yidhan maxamed soo gasho. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Walaalkeen Cabdinuur Balaag, marka hore Allah u naxariisto geeri aad noo taabato waa run ahaantii. Waan inaa yaraanteen isla soo karnay aniga asiga isku xaafada aheen wax ehel iyo maxaa la dhahay asxaab ahaan iyo yacni maxaa la dhahay ehel asxaab ahaana aheen xaafadan iskula soo kornay. Run ahaantii xalay geeridiisa markaa maqlay aada ii taabatay. Walaalkeen gacanka xaqdarana dashay kolay sida la ogyahayna waxaa waaye aan maqlayna dhaawac uu u geeriyooday oo laba isbitaal in la geeyo dhigbax u dhintaa maqlay. Walbowlaha hoose xabadda uga dhacday telefoon laga qaadanayaa maqal markii walaalkay walaalkeen Allah u naxariisto qabrigiisa Allah waasiciyo wuxuu ahaa qof qalbi furan bashaash ah dad jecel bulshaawi ah oo inta badan asxaabtay aad u jecel yihiin kaftan badan iimaan leh walaalkeen qof qalbi saafi ah geeridiisa aad ay noo taabatay runahaanti intaan oo xaqliyo meesha imaaday waxay ka turjumaysaa inuu yahay qof wanaagsan hadaan ahnay dhalinyarta xaafadda Madiina suuq leef dharkeenley gaar ahaan dabaqeenka runahaanti geeri aad noo taabatay oo xaafad dhan aad u saameysay ahayd walaalkeen Cabdinoor Allah u naxariiso qabrigiisa Ilaahay uu waasiciyo waa tuuga ayaa waxa ku ayagoo moobilka raadinayay waxa ku heleen meel u dhow dahabshiil marka saaso dib ku soo gaaray dhaawaciisu gaaray oo dhintay Ilaahay u naxariisto waa markuu dhaawac ku leeyahay dhalinyaro oo qarkood dabaq oo degan apartmentiga la deganaa meesha uu kula kulmay ayaa wadeen isbitaal jasiire geeyeen meeshaan ugu tagnaanagana meeshaan ka wadna markay waxba qabo waayeen waxa u geeyay digfeer oo ugu dambeyn Allah u naxariisay mid kula kulmay shukrante arrintan moobilada dhicis sadaad bay magaalada Muqdisho ugu soo badatay anigaa kula hadlay 4 bilood ugu dambeysay hadda moobilka saddexaad baa layga maraya kii ugu dambeeyay halkana laga qaaday intaagnaa hadda waxa dadka dhacayaana waa dad hubaysan oo bastoolaysta dadkuna waxa badanaya inay yihiin askar marka sidaa darteed xukuumadda amniga iyada ka mas'uula shacabka ka ilaalisa maalin walba waxaad maqlaysa gabadh baa moobil laga qaaday iyo nin baa laga qaaday arrintaas waa arrin aad iyo aad u soo badatay dhibaatadeedana leh caqab xumana keenaysa haddii dee qofkii waxa noqonaysa shacabkiina inuu hub qaato maadaama moobilkaaga maalin walba soo gadatay dee lagaga qaadanayo hub lagaga furanayo oo qofna gacankaaga furanayn waxa noqonaysa shacabkii daanaga nala mid ah inuu hubaysmo isna si uu naftiisa iyo maalkiisa u difaacdo inii adigoo war maqabtaan baa lagu qabanaya aniga trouble saddex jeer baa moobil laga qaaday mar bunda koowaad baa laga qaaday salaad subax noo soo baxay masaajid ku socda bastooladun baa lay saaray dadna moobil isa keen baa lay moobil dee naftaada ma hurays waan siiyey habeenkii labaad halkan oo shaaka cabay baa afar cunug oo midaystay yimaadeen waa saddex saacad inuu wafid saaxib soo kacay baa laygu soo kacay moobilkay damcinayna ila dagaalamay waa ta gacantaydu ku jabteen kula dagaalamay marka dhibaatadaasi aad bay u badan tahay inay caqabadaasna aan kula kulanay annaga hadda moobilada yar ee jaban ka sideen moobilada weyn oo kukun doorar gaadhayna waa la sideen caqabadaani waxa laga qabtay noolal arrinkaasi aad buu saameyn ugu leeyahay shacabku way dhibay yihiin arrinka waxa laga qabtay kan moobilada qaadanaya horto proof baa dee u geenaysa horto qaarkoodna waxa oran saaba kibir iyo anshax xumo iyo waxyaalo aduu dhaqan xumo ah oo caawimo dee aduu meel laga soo caawiyaan garan maadaama inta badan aan arno in moobilka lagu qaadanayo hub yaa inii hubkaas waxa uu ka imanayo iyo search in la sameeyo ama tixraac ama baaritaan anuu meel ma sheegi karaan oo dhaahdo meeshaas hubka laga soo siiyey qofka wax dhacay hubkaas ustaacidaas ku tirsan meeshaas ka soo qaatay tilmaan buuxda oo gaara oo aan ku qiimeynayaa ma jirto waan arki jiray qoy qaar midaysto moobilada la carra laakiin iyo ma arki jirin nin qoristo moobil qaadanaya ninka qoriga uu qoy soo qaata inuu dagaal galaya la moodi jiray waxa loo jiray ninkan qori buu istaayay ayaa hebel baa qori qaatay waxa xaafadaha iyo waxaan qoray waxa daba carri jiray dowladda ninkan qoriga istee moobiladana qaadanaya cidnaana daba carreen wallahi hadalkiisu waxay la tahay shacabkan kala simanahay meesha dee laga soo caawinayo iyo meesha wax ka soo qaadanayo dee in wax laga qabto horta waa muhiim laakiin horta in la ogaado maana ka muhiimsanayn halka ay kaga socoto caawimada uu dee ka helayo awoodda qofku awoodda meeshu ka helayo markaad ogaato ayaad ka sheekayn kartaa wuxuu samaynayo wahagaag markaan waxaa idinku soo maqan dood ciwaankeedu uu yahay maxaa u qabsoomay muddada ay jirtay dowladda federaalka doodan waxaa wadaagaya xildhibaan hore oo lagu magacaabo tahliil iyo doctor xanafi cabdishiiq aadan waxaana doodda noo qaaday wariyaheena cabdifataax filibin labadiinaba waxaan idin leenaa marka hore galab wanaagsan tahliil xaggaaga haddaan ku horeeyo qeybta ah maxaa u qabsoomay dowladda muddada ay jirtay ammaanka siyaasadda arrimaha bulshada maxaa u qabsoomay runtii markii idan laga fiiriyo lama oranka waxba ma qabsoomin laakiin waxaan aqoonsanaa oo qabsoomay oo factiga ma garanayo dowladda runtii awoodda waxay saadhay ammaanka ammaanku aad u dhib badnaa dalku loogaa badan yahay wuxuunba ka qabsoomay maalin maalintaba inuu ku soo raynayaa haddii dowladdii shacabku sii kaashadaanna waa ammaanku hirgeli doonaa insha allahu kariim واتاي دكتور شو دو مكرع سنتاي والله هو أركتري سوى لكن والله ليه كلام كلينا على جفيري وكلامان كسي سوى دعانته حقها هو كولونيكا أفريكا يونيون كايو يوروبيا كيونيون كلاكت بحي أمريكا كايو تدعسا فانغريستو أما نمسوليها نقطو سيدا نصورنا أما هم نقطو عيدا مدعالي أهو حاورتك شقي ونمان كاس لكن نبات هدى عندي كرانيقا والونا لوكرا ومدي وانا وض مجلتو محايري وحا دعا ودنك وعلى لصورة ووضي جدنا ودنك وكسورنا دي كما مقني ودنك مركا وحبالان إن قفت يعني ما في لايون xilibaane xagga siyaasada marka la fiiriyo ka waran wayii ugu dambeeyay waxa aad u soo badanay dadka diblomaasiyiinta ah ee dhaliyay siyaasada dawladda marka xagga siyaasada maxay ka qabatay dawladda barbaro ma siin yahay horta waxa weeye nabad lagu maamulo boqolkiiba boqolayaal jeenul boogey hadana nabad aanu jirto waqti dheer ma soo baxay dawladda qarniga sanan ma dawladaan jiray laakiin wax badan oo ka gaabinay dawladda aan way jiray xagga siyaasadda mid ugu muhiimsan waxa weeye in dawladdu ay ku dadaasho qorshahaas nabay wadaa isbeddel dalkeenu ku dhaco oo meesha aysan ku fadhiya hal qolo inaan fursad dadweynaha soomaaliyeed siino oo muddadii labadi afar saacad ay dhammaatay kursiga maalinba qof baa iskale maanta inuu isku fadhiya berina mid dow yaado sunnaha noosha ka mid tahay arjo fiican doorashada su-aalaha dambe ayay noo ahaan doonaan isla xaggii siyaasadii guud ayaan si eegaynaa doctor xanafi dhankaas marka la fiiriyo dowladda broceska u deganaa waxaa ka mid ahaa in federalismka la daahiyo oo gobolada oo dhan la gaarsiiyo maxaad ku qiimeyn kartaa federalismka iyo yacni dowladda sida ay u wajahday doctorka ayaan siinayaa su-aashaas runtii horta waxaa haboon in la kala yaqaano mow tahay qofka brotokoolka uu leeyahay iyo aragtidiisa qofka musaqafka ahee waxbarti uu kala garanaya maxaa yeelay dadka iyo shacabka waa ka dhergeyn maaragtay waxaan jirin ummadda loo shee waa laga dhergeyn madaxweyne waa fiican yahay iyo wax badan baa la qabtay iyo horumar baa la gaaray waxaa nacnacda shacabka soomaaliya waa ka dhergeyn madaxweynaha isaga afkiisa ka yidhi anaga wax gacan aan ku hayno ma jiro qoraalkiisa iyo muuqaalkiisa aan haysana oo internetka laga wada fiirsanaya marka inuu ninka hadooga maanta ama aanu u yidhaahdo dowladdu waa fiicanta madaxweyne waxbuu qartay dhucfigiisa ku tusinaysaasoo laabano waxa weye waxaan federalismka soomaalia ma taqaan wax federalism la yihahdaba sistamka uguma jiro waxaan waa qorshe ay wataan nimanka ethiopianka ay wataan waana wax hore u isticmaali jireen oo isticmaali jireen yurubanka divide and rule baa la yidhahaa qaybi oo xukun si dadka loo kala maamulaa loo kala qeyqeybiya si ay kuu yaryaraadaan marka ma fahmi karaan waxaa meesha ka qeyqeylinayo ummad federalism iyo ummad kaanamaad warshantii soomaaliyeeda laga hadlay soomaali milyantieda laga hadlay haddana waxaa laga hadlaya oo loo orday loo digdigleyn waxa weeye waa soomaaliya oo laga sii dhigay tuulo tuulo iyo lasii kala qeybinay marka xaqiiqada exacta laga hadlo waa gacan ka hadlayna anaga wadankeena dhex joognaa marka ayuu noo sheegin waxa iska ugu haamaho uu sacbiho waxaas wax soconaa maaha wax kiigaaoo sida maxaa yeele ujeedadu waxa weeye meel walbo waxa laga sameeyo maxaa noo keenay gaal inuu na hogaamiyo noo sameeyo noo maamul maxaa noo sameeyawaan kusoo laabanayaa ay professorku amaasan yahay federalismka ku hadlay waa sax weye federalismku waa nidaam soomaali ku cusub mana aha fikir soomaaliye yani ka yimid maalada kuma xumaadaa nin buka boqol utalisaa la yidhi qof hadduu xanuunsado boqol qof baa qufada la keenaya dalkaana waa burburay faragelin saaid aa ku jirta taladiin badan isagoo salahayn baa ku jirta nidaamka federaalku waa nidaam nala soo dhoofiyey nidaam soomaali afiri karana maaha nidaam soomaali doorashana maaha nidaam soomaali ku dhaqmi kartana maaha waana nidaam lagu burburinaya awoodda soomaaliyeed waxaa lagu diidayaa midnimo soomaaliyeed xoogna lagu diidayaa marka intaas isfiid loo qeybiyo waxaa mida kale soomaali federalism waxa u socontay waa qabiil qabiil reeqi qabiil walba wuxuu yahay dowlad gaara dhisanayaa nidaam naafaca kara maaha haddii shacabka soomaali cabsi laga qaadana ma qiyaasayaan u codaynayaan federalismka federalismku nidaam soomaaliya ka hergeli kara maaha nidaam soomaali u baadana federaal waxaa isticmaala dad qowmiyo kala duwan oo kale afah oo kala diin oo kala dhaqana ama xalo qowmiyad aanay waxa isku diiray ku dhaqana oo baahin bin nidaamka federalismka ciiri xukunku adiga oo la baahiyay federalism aan la baahin kara waa digital system ee Soomaalka ah taa taasoo ka weyn tii federalka taa kan oo weyn ee min indada arxiis jiraa iyo wadana waxaan hadii xoon loo yiriyo warintiisa waxba loo yiriyo federalismku xayalaan loo yiriyay uu noo ku qasay ku mid ah ma aha adiga iyo tii Soomaaliga yimid mana aan idan aqaan karno oo rasa ku wargelayaan oo baan raadinta ka qaba dalka ama haday jirku ma fiiray dadka ku jira waa tahay aad bad maasan tahay wali doodena ayaan dhex maqoorneyna doctor waxaan filayaa inaad aad isugu fikir dhowdihiin xildhibaanka hayeesha siyaasadda ayaanu wali ku guda jirnaa gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda marka aan wax ka weydiiyo dawladda maxaa uga qabsoomay xilli waxaanu joognaa dawladaha caalamka ay xoogga saaraan siyaasadda arrimaha dibadda arrimaha dibadda maxaa uga qabsoomay dawladda doctor aniga aragtida shakhsiyan ka hadlaya fikirkan qof walba ku gudisnaan kara waxyaabo badan waa la isfahmi karaa arrimaha dibadda Soomaali maanta wax aan bucshi ahayn ugu qabsoomi ma laha marka laga soo tago ashkhaas yar yar oo Xasan iyo ragga la socda saaxiibadiisu ninka Erdogan ka qaraabto xoogaa wax ka helela meelahaasoo meelaha ismaha iyo caruuraha iyo xaasaha geegeyso xoogaa lacag ka qaadan miyaane wax Soomaali arrimaha dibadda uu shaqeyn gala ma laha bal waa sii daciiftay oo Soomaali waxa weeye wadankii gacanta ka baxay siyaasadda dibadda aan ku soo laabto xildhibaane hadda isku gudubno dhanka doorashada waxaan la socotaa dawladda waqtigii la dejinayay doorashada iyo muddada xilliga dawladda uu ku egyahay waa tii shirar ay dhaceen waa tii dawladdu waxay ballan qaaday in doorashada ay dhici doonto marka see wax idinka yimid horta waa lagu fashilmay sheekooyin jireen lagu fashilmay hal qof falcad qaabka doorashada loo sameeyo waa uu roonayo sidii ka karaa waayay qaab sax ah boqolkiiba boqol maaha aadan la badan u leeyahay laakiin muhiimadda laga leeyahay waxa weeye at least isbeddel inuu dhaco dadkan dad beddelaa la helo taban baa loo sameeyay maaha wadadii dibadda weyn maaha qaab qarasi shacabku yimid waxaan loo bixiyay doorashada oo jira doorashada Soomaa doorashada dunbaa lahaa doorashada dunbaa lahaa waanana waxaa ka qaldan sideeda horta dawladda waxaa lagu gaaraa qof inuu aamino sharciyadiisa waxa la deysado sunnat allaahi ilaahay waa koonkoon abuuray markuu abuuray intuu abuuray shataka namuusan oran ilaahay koonkoon markuu abuuray wuu xunaga soo doodiray rasuul buu naga soo doodiray xayaadka noo yacaliya calina saan suruq malahayn na barta nanagana barta anaga ra soo kii simaanga ay raay keenayna kumaanu dhaqanno tii aan u aasoonsan aamin mayno oo dastuurkii inaan ku shaqeyno ninka soo saaraya ma rabo ilaa marka dowladnimada la gaarmay wanaagsan ilaa nin walba uu aamino dastuurka inuu ku shaqeeyo waxaa lama dugaysa dowladnimada lagu shaqeeyo laakiin haddii nin walba dastuurka kaarku waa dantiisa in dowladdu ku shaqeyso wuu isku dayaa taasina waa dhacdada ugu badan oo dalkeena su-aashaasi aan ka dhexgalo waa su-aal dhinac ka saameynaysa aqoonyahanka dhinac bay ka saameynaysa doctore waad maqlaysaa xildhibaanku wuxuu tilmaamay in soomaalida sharciyadii aanay ku dhaqmin sharcigii samaawiga ahaana kuma dhaqanto kii dastuurka xildhibaanadu ay dejiyeenna wuxuu tilmaamay inaysan ku dhaqmin marka adinka ayaa waxaa tihiin dadkii aqoonyahanka ahaa oo la rabay dadka in dariiqa fiican ay ku toosiyaan marka dhaleeshaas ma leedihiin doctore oo ah in dadka aad ku hagaajin weysaan dhabaha saxda ah ma waa xildhibaanku runtiisa waa soo sheegay waa furacsanahay dadku sidoodaba laba un bay u kala baxaan sida xildhibaanka iga horreeya u sheegay uu yidhi dadku waxa weeye qof ku dhaqmaa ilaahay diintiisa isagiina abuuray naftana geliyay eena dileena soo saarayo nagana tegin buu yiri kitaab buu noo soo diray dad kitaabkiisa ku dhaqmaa oo ku hirgeliya oo ku noolaada nolol raaxa leh iyo dad diida uu yiraa kitaabka waxaa xagga naga dhiga dastuur baan dejisanaynaa oo gaalo loo yaqaano ay caqligooda waxay keeneen maskaxdooda iyo aqoonta ay sheeganay ku dhaqma dadku waa un labadaas weeye marka waa runtii soo sheega waaye kii ilaahayna waa diideen oo maanta hadda ma jiro nin xildhibaan oo dhaha war ilaahay kitaabkiisa iyo dastuurkiisa dad muslimiin aan nahay aan ku dhaqan nin dhaha ma jiro maxaa yeele xildhibaanadu waa la biilaa oo gunnadooda iyo waxooda saan la socono ma jiro كان دمشتو ما جيرو ماركتي ماركا اصلا كيره يا ماركا ان وحا ما انت امد هايستا دليغا رفاتكا اني اسامين اي غانتو اسامين هايره وحا ان غالتي ما لودنكا ان ايتوبيان تي ما ان اي ادو كلمه كل اي كان مسؤول ما انت يا مال ويديني ايغا اولدي او قورال كودي هادل كودي لهايا غالبو سفر اي سوق بمرها ديرسي النهار ملها كل وحا سوكم وحا سوكم ديكتوري waa wax qortooda ku jiro marka waxaan dhigi lahaa su'aasha ay weydiisay ma ku raacsan tahay oo ma ka gaabeen aqoonyanadu ma ay kama gaabin intii damiir lahayd oo aqal lahayd oo aqoon lahayd oo diin lahayd oo inta dhisoo ilaahay ka tanti saa shaqeeyo intii kale gaalnimo ku qanacsanayn waa inta dastuur ka qaadato inta aan ku arkay haddii ma san tahay tahliil inta aan ku weydiin meesha professor jira caalamka ana waxa uu noqonaa jira caalamka anuu isku waxaan noqonaa dalayada caalamka oo maxaa dhacay waxa ma jiraa caalamka sheegtaa balaayada caalamka horta oo qaanaabo waa garta waxaan balaayahay nooma keenaa soo ku quraasana ilaaha shaafi ilaahay loo soo noqdo umada islaamka kitaabka ilaahay lagu maamulo halka xamna la gaaray halka saada waxa lagu gaari karaa kitaabka ilaahay oo munazilka madbusan boqolkiiba boqol muslimiin weeye in lagu maamulo waxa lagu gaaraya inta ka soo kaas ka soo saaray yaa lagu reeyay wax soo kordhaya dhibaatooyin jira walaal ilaahay wuxuu diisanayaa umadaan inuu xaqiiqii ku horboodaya iyo xaqiiqii inuu fahamsiiyo oo kitaabka munasabka ah la soo dejiyay u maamul taasi xalka soomaaliyeed ku jira ilaahay noo aqbal ilaahay yow rabbi walaahu aqbal noo aqbal inaan kitaabkaaga xaqiiqii ku maamulo markaasaa barwaaqoobaynaa nasiga ilaahayna helaynaa ilaahay wuxuu qoray qofkii uu ka xaqiiqii rasuul muuminiina ilaahay wuxuu gargaaray nasiga ilaahay helaynaa umuun muhiim ma qabno qotabka ilaahay kuma ambo aniga xal kale oo muqoo kala soo kordhayna oo muqoo dibaato ahayn oo soo kordhay mid jira aniga intaas jeedo ku jira runtii dishayii safar ma ka qaaday maalmo wax dhiga ka soo ka qaada waxaan soo qaad maqleysaa wax ka qaban karin waad wad dhaxaysaa oo xaar ka sidii maalin baan kooma ku jiray maxay dunida aan dadrag weyn ku tagaa dadku ku tagaa subhaanallahu wa alaa min jeena ilaahay wuxuu xarimay dunida ma seen karto baramaana ma seen karo shaqo aan faana qaadan maaya dadka soo soo qabeen oo ku qasaaray sabidillaay haqa haqa guri sidoo waatay haddii ma aan tahay dhore maxaad raacaysaa halka walaal hadda waxa weey sidoo sheegay xilliban ku sidoo sheegay waa wax nikan laga qaado laga waayo laakiin waxa soo xasameenay waa un Soomaali oo anagoo kale taabo Maxamed iyo Cabdullaahi Cali Baali yahay marka waxba tarimayso ina meelaha ina lilaa wa ina ilay raajicun ka dhanaahay ficil bay u baahan tahay biri hadii la yiraahdo waa lagu guursanaya alaanku jecela muxuu sameynaya xildhibaanka bal su-aasha weydiin ilan dastuurka loo soo wadaaye gartay xildhibaan maxaad kusoo gabagabeyn lahayd dalka waxaa jooga ciidamada allah allah toosay waxaana tarimaya dalkeena aan dhisanno ilaahay shaqada waatay waxaan oo qorroxaan tarimaya waxa ilaahay madalka ilaahay waxa qorroxaan ilaahay ilaahay waxa ka aqoon roobna taasna waa dib ummadeena ka gaato ka tawafka inta ku soo gabagabeyn lahayd ilaahay shiraada saalkan aan la qaato taasna niyoon gaarinay haddii uu walaal la dilayay walaal waatay aad baad u mahadsan tahay dhisoor maxaad ku soo gabagabeyn lahayd runtii waa sida uu sheegay waaye waxaan ku soo gabagabeyn lahaa horta ha ogaadeenu ragga u dagaalamaya in ilaahay kitaabkiisa lagu dhaqmo oo naftooda u bixinayo inay guuleysteen ha ogaadeenu wax alla wixii la maleegayo dhan ay socon waayeen wax alla wixii qorshaha waa baabeen waa ka xildhibaanka akhirana wuxuu leeyahay wax ka soo baxay wax ka imaana malaha horta waa guuleystay nimanka u halganaya in ilaahay kitaabkiisa lagu dhaqo ummadana dulliga laga qof gaal raacay oo gaal ka amar qaato oo gaal u yeerinayo oo gaal saaxiib ah oo walaalayn Itoobiyaan dhahayo kaas kitaabka ilaahay bay ku qoran tahay waman yatawalla minkum fahinahu minhum nasriga waxaa iskale u jeeda xildhibaanka waxa weeye nimanka dhalinyarada ee halgamaya ee maanta hortaagan amxaara hortaagan oo kufsiga diidaya oo u taagan in wax alla wixii baadil oo gaalada ka dhamaato nimanka inay guuleysteen buu karay halkiisa ku qoraya waxa kale oo inay soo baxeen in kitaabka ilaahay lagu dhaqmo oo sharcada ilaahay lagu dhaqmo wax maanta la taagan oo soo taagan oo nadka u bixinayo nimankaas baa ka jiro sharci dejiye لقد عربي وحكوية تشريع وإله نموي كفرديسة كطوبت كينا كشلاية كالندامية سيدة هدى أشيغ إسان أقير ومدى أشيغ والإلهي كتاب جيسا كبك ما دستور إلهي قاطع متكان ديدة دير عن طوبت كينا انت أصلا مباقية لكن شعر الدجيل بهذه اللحظة هو وإله نموي تليل إيو دكتور حنفي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهجاك دوان سعيد دني أيها كل واقع إن وياي مشرح وتاجن حلك ما ضحتني مدى الدولدة والعلن عنص أيها كلا رتاي همج سعيد دني إكو آدن إن وهجان كان نقض الدولدة هترالك ضدك كل قن مجرد مقدش وحى الشيء يعني إن سعيد وياي نيش الشيء كالكال آه أو بنتلان وحك خبن وياي إمين كنا وصن وحبك خبن كرين دولدة إسلام أركانا وقدر نندون فرماجو وأكون قارك مدى ضدك مقدشو وحنا وجوه رياه أبوه بدل سعيد عبد الله الدني قرت النوى اللي بدمعه يسوع الله وحبوه دمعي هساها تيت وعاد شرطي وابا رير مية وميل دقن بركي حوله لما لا يقول الصيح دي يا ورابي كاق عي ريركي ورابيه مركو نواقي الله ياشي ريركي متكم دايري ورهيب لو سيها ورعرا لكونا عليك وقورتو عيي حمابي كي كلا وحو يري sida loo nicib yahay haduu og yahay baba uu xiyeenba horta dani intaas ka kaaga filan waxa soo haray inta dani iyo ahmed madobe iyo dar kale oo naqaano muqdishada aan degan inta ay dalka joogan inaan dawlad ahaano diwaanka kuma taale iga deysa warkaaga dal abaari dilootay oo duuyadi ka dhamaatay oo gaajo dubanayso oo dalanbaabaynu ahay madaxdeen dalkeenuna wixii dollar la haystay darajay ku raadsadeene inaan dawlad ahaano diwaanka kuma taale iga deysta warkiina inta diinta ilaahayo dariiqii rabbiga iyo aan dawgii ka habownay oo ilaahay nama doorine inagu aan isdulownay inaan dawlad ahaano diwaanka kuma taale iga deysta warkiina marka waxa weeye dalkan inaan dawlad noqono Soomaali ma rabto waxaanu rabnaa anagu xaqiiq baan idiin sheegayaa mustamucu waxa uu doonayaa madaxweynuhu ku shaqeyn kara nin sida Saciid Dani oo kale ya dalshi sheeyni mu soo diray oo dan kala wada oo damir lahayn oo dakadaha iibsha oo dollarka qaata oo dalka dilala oo shacabkan dar yeelin kaasan doonaynaa waana Saciid Dani hal la doortaan leeyaa anigu hal la doortaan leeyaa nin dalka noo iibsha oo dollarka qaata oo abdabay dega ya hal la doorto dalshi sheeyni mu soo diray baan ku on damir yahay wanaag oo dollarka iska qaato dalkiina inoo iibsha kaasan doonaynaaye anagu dawladnimo ma rabno sifahaas Saciid Dani iyo dar kale badano yaa arrimahaas leh hal la doortaan leeyahay wax kale ma sheegin Dani Dani wuxuu yiri aniga dagaalkaygu waxa weeye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan ka saaro filada weeye dalkan horo marinayaa iyo waxaan qabanayaa iyo waxaan keenayaa ujeedadiisa maaha asaga iyo axmed madobe iyo dar kale oo naqaano dantoodu waxa weeye aan farmaajo ka saarno dalka laakiin maxaan qabanna mare tusaale ku siinaya jamhuuriyadii dawladdi riday maxamed siyaad barre markii ay dagaalamayeen waxbay kamidaysnaayeen waxay kamidaysnaayeen aan ridno dawladan maxamed siyaad barre wadankan ka saarno laakiin markaan saarno maxaan qabsanaa iyo maxaa inoo muuqdo aan inoo maartay mustaqbala kuma imidaysnay maanta musharaxiinta madaxweynaha ilaa Dani ilaa kuwa kale waxay ka midaysan yihiin farmaajo aan filo Soomaaliya ka saarno laakiin maxaa ka hooseeya kama midaysan marka ilaahay idimkiisa ilaahay suu ka dhigaan arki doonaaye madaxweyne Dani gobolka uu hadda uu ka yahay madaxweynaha markaan fiirino waxyaabaha uu ka qabtay inta yar oo madaxweyne ka yahay waxaan dhigi karnaa farmaajo markii loo fiiriyo ninkaasi waa ninka dictatorship uga adag ayaa la dhigi karaa waayo gobolka waxyaabaha fara badan oo hadda uu ku soo kordhiyay iyo inta uu geystay waxa badan inta uu geystay waayo dadkii dhamaan waxay noqdeen dad aanan hadli karin oo gambanaayo kii asiga ka soo horjeedana waxay danta ku qasabtay inuu budlaan ka soo cararo oo waxa weeyaan gobolada kale oo ku noolaado marka waxay la tahay madaxdeenimada uu shaaciyay inay tahay shimbiray oo hees ayaan dhigi karaa uusan u qalmin maanta inuu is sharaxo madaxweyne Dani haddii aan qiyaasay doorashada ninka lagu yiraa Saciid Dani ninka adiga loogu taagwaada geela loo diray baa la yiri Saciid Dani waxaan arkaa doorashada uu soo taagay Soomaaliya inaanu munaasibna ku ahayn hoggaaminna karin. Aragtidaydoo ah garowe iyo boosaaso isaga koorta waxbadi kamay dhicin. Intii yaraydu hayeena maanta xabaddaas ugu jirta barakaca ka daran. Wallaahi horta intii dhimatay, intuu xilki hayay saddexdii sano xilki hayay, intii dhimatay oo boosaaso ay ku dhimatay iyo shilka baabuur wadooyinkii mataqaanaa burbursanaa oo garowe dadkii ku dhintay shilalka iyo dadkii madaaficda iyo hoobiyaha ninkaasi inuu maaragtay Soomaaliya oo dhan uusan isku wadi karin ay ila taanay. Guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo fi amanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم